श्रीमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांडशाखीय वृद्धारण्योपनिषद प्रथम अध्याय द्वितीय ब्राह्मण के अंतिम मंत्र सप्तम मंत्र के ऊपर विचार चल रहा था। भाष्य में प्रसंग चल रहा था कि ये सहवा ए अश्वमेधो ये शतपति तस्य संवत्सर आत्मा अयम अग्निराक तस्य इमे लोक आत्मान तौ एतौ अर्क अश्वमेधौ। यहां इस पंक्ति के ऊपर में भाष्य टीका चल रही थी। टीका में कहा अग्न्यादित्य वेदस्य लोकवेद सिद्धत्वात् तयोर एकेन क्रतुना तादात्म्यम् इति आशंक्याः। न तयोर एकेन क्रतुना तादात्म्यम् इति आशंका। पूर्वादि की शंका है अग्नि और आदित्य में भेद है। अग्नि लौकिक अग्नि है, अश्वमेध के साधन है और आदित्य फल है अश्वमेध का। अश्वमेध एक क्रिया है, उसके साधन है अग्नि और अश्वमेध का साध्य है आदित्य। तो अग्नि आदित्य भेदस्य लोक वेद सिद्धत्व लोक में भी सिद्ध है वेद में भी सिद्ध है, भेद है दोनों में सिद्धत्वात् सिद्धत्वात् न तयोर एक क्रतुना तादात्म्यम् एक उसके साथ में तादात्म्य क्रतु के साथ अश्वमेध के साथ तादात्म्य कर नहीं सकते वो दोनों का। क्यों? एक तो क्रतु का साध्य है, एक क्रतु का साधन है, अग्नि साधन है और आदित्य साध्य है। तो क्रतु के साथ उन दोनों को मिलाना ठीक नहीं है एक साथ। ये पूर्वादि की शंका हुई तो उत्तर देते आह करके टिप्पणियां हैं सात आठ की। साधु कहा ये जो टीका से पहले टिप्पणी है ननु आदित्य क्रतुर उक्तः। आदित्य को क्रतुरूप कहा क्यों? साध्य और साधन को अभेद करके बताया, माने क्रतु साधन है आदित्य फल है। साध्य साधन को अभेद करके आदित्य क्रतुर उक्तः आदित्य को क्रतु कहा। तद हेतु अग्नि और क्रतु का हेतु है अग्नि और सुमेध का ये कि कर्तो है उसका साधन है अग्नि अग्नि। तद कथम तयो साध्य साधन रैक्यम। फिर वो क्रतु और अग्नि का साध्य साधन में कैसे एकता होगी? इति अभिप्रेत्य यही मान करके पूर्वादि ने शंका उठाई अग्नि आदित्य भेद से लोक भेद सिद्धत्वात्। अग्नि और आदित्य का भेद लोक में भी सिद्ध है वेद में भी सिद्ध है, इसलिए तयोर एकेन क्रतुना तादात्म्यम न तयोर एकेन क्रतुना तादात्म्यम। वो दोनों का एक यज्ञ के साथ अश्वमेध के साथ तादाद में हो नहीं सकता। इतिहास के आह उत्तर देते सिद्धांत आह करके ठीक है टिप्पणी है। आदित्य चित्ती अग्नि और उभयोर एकत्व मृद्य। आदित्य और जो उपास्य अग्नि है, आदित्य फल है और उपास्य अग्नि है दोनों का एकत्व अनुद्य अनुद्य मृत्वात्मन सूत्रेण सह एकम एकत्व आह। इनका एकत्व का यहां पर लेकर के क्या बोलते हैं कि मृत्यु रूप जो सूत्रात्मा है हिरण्यगर्भ उसके साथ एकता है। वो भी मृत्यु से है ये भी मृत्यु से है क्यों? सत्रेधा आत्मान व्यभजत इत्यादि आया था तृतीय मंत्र में इसी द्वितीय ब्राह्मण के। उसने अपने को ही तीन भाग में बंटवारा किया अग्नि आदित्य और वायु। तो अग्नि आदित्य उसी का उसमें है मृत्यु रूप में एक हो जाता है। यही कहा इन्होंने, यही आठ नंबर टिप्पणी में बोल रहे हैं। आदित्य चित्त्याग्नि चित्त्याग्नि माने उपास्य अग्नि। आदित्य और उपास्य अग्नि दोनों का उभय और एकत्व मनुद्य दोनों का एकत्व का अनुवाद कर मृत्वात्मना सूत्रेण जो मृत्यु स्वरूप सूत्र है मृत्वात्मना सूत्रेण जो मृत्यु रूप सूत्र है उसके साथ स एकत्व महा एकत्व कहते हैं ये बता रहे हैं। तौ इत्यादि भाष्य में कहा था ये तौ करके कहा था तौ साध्य साधनौ कर्तु फलभूतौ तौ यथा विशेषतौ तौ अग्नि आदित्यौ यथा विशेषितौ। यहां से है वो तौ अग्नि आदित्यौ यथा विशेषितौ जिस प्रकार से उनका विशेषण लगा दिया है फल में है और एक साधन में है वो दोनों। अर्क अश्वमेधौ क्रतु फल एक अश्व अर्क और अश्वमेध का क्रतु और फल है माने अग्नि एक माने अर्क अश्व अर्क माने अग्नि और अश्व दोनों क्रतु और फल रूप में है माने अग्नि है क्रतु रूप में और आदित्य है फल रूप में माने साध्य साधन के साथ में अभेद करके कहा गया ये बोलना चाहते हैं ये बोलना है ठीक है। हम इसी को बोल रहे हैं आगे यथा विशेषतत्व आदित्य क्रतुरूपत्व जैसे विशेषण लगाया है क्या लगा था टीका पे, पूर्व पंक्ति पर लगाई थी टीका पे, कहा था तस्य प्राची इत्यादि ना लोकात्मकत्व चित्त्याग्नि रूपतम, तस्य प्राची दीक्षा इत्यादि तृतीय कंडिका में, द्वितीय ब्राह्मण के तृतीय कंडिका में तस्य प्राची दीक्षा इत्यादि लोकात्म स्वरूप चित्त्याग्नि को कहा था, माने जो उपास्य अग्नि है उसको लोक स्वरूप बताया था तृतीय कंडिका में। अच्छा तद यहां भी उच्चे थे, उसी को यहां भी कहा जाता है अग्नि, लोकात्म स्वरूप बताया जाता है, तस्मात तस्य अत्र आदित्यत्व इष्टम, यही है यहां विशेष, उसी को यहां आदित्य रूप से विशिष्ट हो जाता है, इष्ट है यहां, यही कहा, यही है यथा विशेषी तत्व का अर्थ, यथा विशेषी तत्व आदित्य कृतरूपत्व, आदित्य कृतरूप हो जाता है इस रूप से। कुतस्तस्य शंका है, कुतस्तस्य च अर्कस्य कृतरूपत्व, आदित्य तो कर्तरूप हो गया, क्यों साध्य साधन में अभेद कर दिया, क्रतु अश्वेद है आदित्य फल है, साध्य साधन अभेद करके कृतरूप मान लिया, किंतु कुतस्तस्य च अर्कस्तव, फिर उसको अर्क कैसे मानेंगे, अग्नि कैसे मानेंगे, साधनत्व न, वो तो क्रतु का साधन है अग्नि, भेदात माने उसके साथ तो भेद होगा, ये कहा तो आशंका उपचाराद गौण प्रयोग कर दिया, वही कार्यकार में अभेद करके प्रयोग कर दिया, यही उत्तर है यहां। नौ दस की टिप्पणी है, नौ में अग्रेह अर्कस्य माने अग्रेह, और उपचाराद में दस नंबर देते हैं साध्य साधन और अभेद आरोपात, साध्य साधन में अभेद आरोप करके बता दिया एक एक करके। क्रियात्मक इत्यादि भाष्य में कहा था क्रियात्मक क्रतोर अग्निसाध्यत्वात् तद्रूपेण निष्देश, क्रियात्मक जो क्रतु है माने अश्वमेध एक क्रिया स्वरूप है, वो क्रतु अश्वमेध अग्निसाध्यत्वात् अग्नि से सिद्ध होता है, वो बिना अग्नि का सिद्ध होना नहीं, अग्निसाध्य है क्रतु अश्वमेध, इसलिए तद्रूपेण निर्देश, इसलिए उसको अग्नि रूप से निर्देश कर दिया, एक अग्नि रूपेण निर्देश यही बताया। ठीक है, तथापि कथम आदित्य क्रतु तादात्मुक्ति, चलो क्रतु के क्रतु के साधन होने से अग्नि को क्रतु के साथ में अभेद कर दिया, फिर आदित्य का कैसे होगा तादात्म्य, ये प्रश्न उठता है, तो बोलते हैं ये कहा, ये कहते हैं हाँ टीका में बताया कि तथापि ग्यारह की टिप्पणी है चित्त्याग्नि आरोपात कर्तृपत्य भी, चित्त जो अग्नि है आरोप से क्रतुरूप मानने पर भी, साध्य साधन को अवैध मान करके साधन है अग्नि और साध्य है क्रतु, तो साध्य साधन को अवैध मान करके उसको ये क्रतुरूप स्वीकार करने पर भी आदित्य के साथ कैसे एकता है, ये संबंध एक पूछते हैं। हाँ तथापि कथम आदित्य से क्रतु तादात्म्यम, आदित्य के साथ कैसे तादात्म्य है क्रतु का, उक्तादात्मुक्ति ऐसे कथन कैसे, तो उत्तर देते हैं क्रतु साध्यत्वात् एका, क्रतु साध्यत्वात् च फलस्य क्रतु रूपेण निर्देश, फल जो है आदित्य है वो क्रतु क्रतु के द्वारा साध्य है, इसलिए उसको क्रतु रूप से निर्देश कर दिया, अश्वमेध रूप से ही आदित्य को निर्देश कर दिया, आदित्यो अश्वमेध इति, आदित्यो अश्वमेध यही था मंत्र में, ये था असौ एष हवा अश्वमेधो येष तपति, एष हवा यही कहा था, एष हवा अश्वमेधो येष तपति, यही है अश्वमेध, यही है आदित्य, और साधे साधन को अभेद करके बोला गया, ये कहा। ठीक है, मैं आगे ननु आदित्य से क्रतु फलत्व न क्रतुते सत्व भी, आदित्य क्रतु का फल है, अश्वमेध एक का फल है, वो फल रूप से क्रतुरूप हो गया, साध्य साधन में अभेद कर दिया क्रतुरूप मानने पर भी, तद हेतु और अग्रेर उसके जो हेतु कारण है अश्वमेध के कारण अग्नि है, अग्नेर आदित्य न सह तादात्म, आदित्य के साथ तादात्म नहीं होगा, माने आदित्य साथ में तादात्म्य कर दिया क्रतु के साथ, किंतु क्रतु के साथ में अग्नि का तादात्म्य आदित्य के साथ तो नहीं है, ये शंका है। ननु आदित्य से क्रतु फलत्व क्रतुते सत्य भी, आदित्य क्रतु का फल होने से क्रतु रूप से सिद्ध होने पर भी, तद हेतु उस क्रतु का जो हेतु है अग्नि, अग्निर आदित्य न सह तादात्म्य होगा, आदित्य के साथ तादात्म्य संबंध हो नहीं सकता, अयोग होने से अयुक्तम अग्निर आदित्यतम, अग्नि को आदित्य कहना ठीक नहीं, यह शंका कर उत्तर देते हैं। तौ भाष्य में कहा तौ साध्य साधन, अग्नि साध्य है साधन है, आदित्य साध्य फल है, तौ साध्य साधन क्रतु फल भूतौ अग्नि आदित्यौ, हाँ वो जो क्रतु का फल स्वरूप जो अग्नि और आदित्य है दोनों, क्रतु माने क्रतु का साध्य साधन है, क्योंकि अग्नि साधन है फल आदित्य है, ये दोनों सा ऊ वहां सो है मंत्र में, पदच्छेद करके सा ऊ पदच्छेद करके वहां गुण करके आदगुण लगा करके सो बना रखा, मंत्र में सो पद है, सो एक देवता सो पुनर् एक देवता भवती मृत्यु रेलो, ऐसा मंत्र में है, उसका अर्थ करने जा रहे हैं। सो पद में सा उ सो ऐसा उ निपातन लगा हुआ मंत्र में, दोनों गुण करके ओ बना रखा है। तव साध्य साधन क्रतु फलभूत अग्नि आदित्य, वो दोनों के दोनों साध्य और साधन क्रतु और फल स्वरूप जो अग्नि और आदित्य हैं, सा उ सो, वो जो मंत्र में सो पद है उसका सा उ ऐसा पदच्छेद करना पड़ेगा। सा मारे देवता, क्योंकि सो से तो पुलिंग हो जाएगा, यहाँ सा मारे देवता, एकाएव देवता भगवती, वहां अन्वय करना उसका सा का, वो एक ही देवता होनी है, देवता शब्द स्त्रीलिंग। तव साध्य साधनौ कृत फलभूत अग्नि आदित्यौ सा उ पुनर्भूय, पुनर्माने भूय, सा पुनर्भूय, एक ही देवता भवति, एक ही देवता हो जानी है, क्योंकि एक ही माने मृत्यु ने अपने को तीन भाग किया हुआ है। स त्रेधा आत्मान त्रेधा विभजत ऐसा आया है ये द्वितीय ब्राह्मण के प्रथम मंत्र तृतीय मंत्र में, तृतीय मंत्र में अपने को ही अग्नि तृतीयम वायु तृतीय तृतीयम अग्नि तृतीयम बोला हुआ है, तीन भाग किया है, वो एक ही देवता हो जाता है। कहा सा वो कौन है एक देवता, एक ही देवता होना, अग्नि आदित्य एक ही देवता होते, कौन है वो देवता, का सा मैंने देवता, का देवता, देवता शब्द स्त्रीलिंग, जो तल प्रत्यंत होता है वो स्त्रीलिंग में होता है रूप, तलंतम स्त्रियाम गणसूत्र होता है, देव शब्द से तल लगाए, देवता देव को ही देवता बोला जाता है, देवता बोलने पर स्त्रीलिंग हो जाता है और देव बोलने पर पुलिंग होता है, क्योंकि तल प्रत्यय लग जाता है तो स्त्रीलिंग में हो जाता है, तलंतम स्त्रियाम ऐसा गणसूत्र है। का माने देवता, कौन है सा देवता, का कौन देवता है वो, तो कहा मृत्यु रे वह, एक ही देवता होना, कौन देवता हो मृत्यु, सा पुनर्भूय एक ही देवता होती मृत्यु रे वह, ऐसा मंत्र है मृत्यु रे वह, वो मृत्यु ही होना है, अग्नि आदित्य मृत्यु स्वरूप ही है, उसी का तीन भाग हुआ था वहां। अच्छा पूर्वम अभी एक ही आसित, पहले भी एक ही था, ये तो अश्वमेध यज्ञ के विषय में तीन भाग में विभक्त था वो, पूर्वम भी एक ही आसित, विभक्त होने के पहले भी एक ही था वो देवता, एक ही रहा आसित, क्रिया साधन फल भेदाय विभक्त, वो क्रिया और साधन और फल ये तीनों के भेद के लिए विभक्त हुई थी ये देवता, तीन रूप में विभक्त हुआ देवता, वो जो मृत्यु देवता तीन रूप में, क्या क्रिया और साधन, क्रिया है अश्वमेध, साधन है अग्नि और फल है आदित्य, तीन रूप में विभक्त हुआ था वो, पहले वो एक ही देवता है और बाद में भी एक ही देवता होना है, यही कहना है। पूर्वम अभी एक ही आसित, पहले भी एक ही थी देवता, एक ही था, क्रिया साधन फल भेदाय विभक्त, क्रिया और साधन और फल, यहाँ क्रिया है अश्वमेध और साधन है अग्नि और फल है आदित्य, तीन रूप तीन भेद के लिए विभक्त हुई थी देवता, विभक्ता देवता, वो देवता विभक्त है हुआ। तीन नंबर की टिप्पणी क्रिया, क्रिया इत्यादि, क्रिया माने अश्वमेध, क्रिया क्या कौन है वहां, अश्वमेध और साधनम अश्वादी, साधन अश्वादी है, अग्नि है अश्वादी है और फलम मृत्यु, फल मृत्यु भाव को प्राप्त होना है वहां। तेषां परस्परम भेदाय भिन्नत्वेन व्यवहाराय, परस्पर भेद माने भिन्न भिन्न रूप से व्यवहार करने के लिए, साधन को अलग, क्रिया को अलग, साध्य फल को अलग व्यवहार के लिए, या कारक फल भेदाय विभक्ता, जो कारक के फल भेद के लिए तीन प्रकार के बन गया वो, कारक क्रिया कारक फल तीन रूप, या क्रिया और कारक और फल भेद के लिए विभक्त थे, वही देवता एक ही हो जानी है, फिर एक कहा। तथा च उक्तम भाष्य में कहा, देखो इस बात को बताया भी है, स त्रेधा आत्मान व्यकुरुतः, तृतीय मंत्र में कहा था इसी में द्वितीय ब्राह्मण के, वो जो मृत्यु ने क्या किया, अपने को ही तीन भाग में विभक्त किया, ऐसा कहा था, स मृत्यु त्रेधा आत्मान व्यकुरुत, स मृत्यु में नंबर दे दिया चार है ना, स त्रेधा इत्थम इत्थम मृत्यु और विभाग है सत्य, व इस प्रकार मृत्यु को विभाग करने पर ही, अपने को तीन भाग में विभाग करने पर ही सर्वोपि भेद भेदत्व व्यवहार है, सबको भेद रूप से व्यवहार के लिए, या कारक फल भेदाय विभक्ता, जो देवता या देवता कारक फल भेदाय विभक्त, कारक और फल इसके लिए विभक्त थी, क्रिया कारक फल इसके लिए विभक्त देवता है, बाद में एक ही हो जाना, उसने ही बोलना है फल रूप में एक ही हो जाना विभक्ता, ये कहा भाष्य में, कहा सा पुनर्क्रिया, अच्छा सा पुनर् क्रिया निवृत्ति उत्तर कालम एकाएव देवता भवती, वो जो माने क्रिया कारक फल हो गया, फल हो चुका है, उसके बाद फिर एक ही हो जाना देवता ने, वो तो अश्वमेध यज्ञ करना था, उसके साधन अश्वमेध याग और फल के लिए तीन भाग में विभक्त हुई थी देवता, अब बाद में फिर एक ही होना उसने यही। सा पुनर्सावन देवता वह क्रिया निवृत्ति उत्तर कालम, क्रिया संपन्न होने के उत्तर काल में एक ही देवता बहुत, एक ही देवता है। कौन देवता होगी? जो मृत्यु ही तीन बना था, मृत्यु रे बाग फल रूप, फल रूप में मृत्यु होना बाद में। वो तो अश्वमेध यज्ञ के निर्माण करने के लिए तीन प्रकार से विभक्त हुआ वो देवता, फल निर्माण होने के बाद फिर एक ही होना है वो, यही है। और अध्यारोप था, पहले जो तीन हुए थे अध्यारोप था, अभी फिर एक ही होना अपवाद है। मृत्यु रे वह एक, एक नंबर टिप्पणी, मृत्यु रेव माने मृत्यु लक्षण प्राणाक्षय इत्यर्थ, मृत्यु स्वरूप जो प्राण रूपी है, प्राण माने समष्टि प्राण, हिरण्यगर्भ वही है मृत्यु, समष्टि प्राण हिरण्यगर्भ। मृत्यु रेव माने मृत्यु लक्षण, जो मृत्यु मारक यमराज नहीं, यह प्राण रूप मृत्यु है, ये कहा। अब फल बताते हैं इसका, इस उपासना का फल बताते हैं, अवान्तर फल बताते हैं इसका क्या है। यह पुनर एवं एनम अश्वमेधम मृत्युम एकाम देवताम भेद, अब ये फल बताते हैं मुख्य पर। जो कोई भी उपासक होगा या अश्वमेध करने वाला होगा या जो कोई उपासना करे, अश्वमेध यज्ञ की अश्वमेध का उपासना करता हो, अग्नि उपासना, यह पुनर एवं एनम अश्वमेधम मृत्युम, जो अश्वमेध रूपी जो मृत्यु है, एकाम देवताम भेद, ये तीनों के तीनों फल क्रिया कारक फल तीनों एक ही है, ऐसा जो जानता हो माने उपासना करता हो। अहमेव मृत्यु, किस रूप से उपासना करेगा? मैं ही मृत्यु हूं, क्योंकि देवो भूत्वा देवान यजेत ऐसा आता है, देवताओं को पूजा करने के लिए देव अपने स्वयं के देव भाव में जाना चाहिए, उपासना करने वाले को अपने को उपास्य रूप में देखना चाहिए, अब स्वयं को मनुष्य रूप में न समझे, उपास्य के रूप में समझना चाहिए, यही है। यह पुनर एवं एनम अश्वमेधम मृत्युम, जो अश्वमेध है मृत्यु है, एकाम देवताम एक ही देवता है वेद, जो इसको जानता है माने उपासना करता है, वेद माने उपासते, जो उपासना करता है। अहमेव मृत्यु, किस रूप से चिंतन करता है? मैं ही मृत्यु हूं माने मैं ही हिरण्यगर्भ हूं, प्राण हूं, ऐसा मैं मनुष्य हूं ये चिंतन नहीं, मैं मनुष्य हिरण्यगर्भ हूं। मृत्यु अश्वमेध एका देवता, अश्वमेध रूप मृत्यु एक देवता, मैं ही हूं, ऐसा भाव में जो जाता है माने मदरूप अश्वग्नि साधनम साध्या, मेरा स्वरूप ही है अग्नि और अश्वमेध के साधन और साध्य जो अग्नि है, माने अग्नि साधन है और अश्वमेध साधन है, अग्नि साधन है और फल है आदि इत्यादि जो भी है मैं ही हूं, मदरूप मेरा ही स्वरूप है अश्व अग्नि साधन साध्या, अग्नि माने अश्व भी मैं हूं और अग्नि रूप साधन भी मैं हूं, साध्य भी मैं हूं मृत्यु, ऐसा जो वेदा माने जानता है, जो ऐसा समझता है, उपासना करता है, ऐसा चिंतन करता है, सो अपजयति, वो मृत्यु को पार कर जाता है, जीत लेता है। सो अपजयति पुनर्मृत्युम, पुनर्मृत्युम अपजयति, दोबारा मृत्यु को रोकता है, जो पहले जितनी मृत्यु हो गई आगे मृत्यु को रोकता है, जीत लेता है। माने पुनर्मरणम सकृत मृत्यु पुनर्मरणाय न जायते, एक बार तो अभी तो शरीर लिया तो मरना पड़ेगा, फिर एक बार मरने के बाद दोबारा मृत्यु नहीं होगी उसकी, क्यों ये शरीर से तो उपासना का फल मिलेगा नहीं, आगे मिलना है, इसलिए सकृत मृत्यु एक बार मरकर, सकृत माने एक बार मरकर, अभी तो उपासना करके मनुष्य शरीर में है वो, तो सकृत मृत्यु वहां एरोनुनाशिक अनुनाशिक वाला लगा हुआ है, सकृत तकार है वो माने वहां संधि होकर के नकार बन रखा है, सकृत मृत्यु ऐसा है परिचित करते समय में, एक बार मर करके पुनर्मरणाय न जायते, दोबारा मरण के लिए उत्पन्न नहीं होता वो, मरण के लिए उत्पन्न नहीं होगा वो, ये कहा। अपजितो भी मृत्यु एनम प्राप्नुया पुनर्प्राप्नु आपनुयात इति आशंका, एक बार जीत गया मृत्यु, जैसे शत्रु को जीता जाता है एक बार, दोबारा फिर प्राप्त करता है शत्रु, इसी प्रकार मृत्यु को एक बार जीत गया तो दोबारा फिर मृत्यु आ सके, ये शंका है यहां। अपजितो भी मृत्यु, जीता हुआ मृत्यु भी एनम मन इस उपासकम, इस उपासक को पुनरापनुयात फिर दोबारा प्राप्त हो, आत्मनिर्व्याप्त हो धातु आपनुयात मान प्राप्त प्राप्त करे, तो कहते हैं इति आशंका, ऐसा शंका करके उत्तर देते हैं। शंका यही दोबारा तीन नंबर टिप्पणी है ना, दो नंबर शत्रुवत, जैसे शत्रु एक बार जीता जाता है दोबारा फिर आ जाता है, इसी प्रकार एक बार मृत्यु को जीता दोबारा आ सकता है, तब कहते हैं नए नैनम मृत्युर आपनोति एनम मृत्युम न आपनोति, इस उपासक को मृत्यु प्राप्त नहीं करता, मृत्यु उसको छू नहीं सकता, कस्मात क्यों तैस होता, तो उत्तर देते हैं मृत्यु अश्य एवं विदा आत्मा भवति। मृत्यु जो हिरण्यगर्भ है ना, इसका स्वरूप हो जाता, अपने स्वरूप अपने को नुकसान नहीं करता किसी को भी। जो सर्प का स्वरूप होगा सर्प को नहीं डसता, सर्प का जो जहर है सर्प को, उसी सर्प को नहीं लगता जहर, क्यों उसका स्वरूप है वो। मृत्यु ऐसे एवं विदा आत्मा भवति, ऐसे व्यक्ता जो होगा मैं मृत्यु रूप हूं हिरण्यगर्भ रूप हूं ऐसा जो समझता हो, तो उसके उसको मृत्यु, उससे जो हिरण्यगर्भ मृत्यु है वह स्वरूप हो जाता। आत्मा माने स्वरूप, आत्मा भवति मृत्यु रहस्य आत्मा भवति, आत्मा माने स्वरूपम, ये स्वरूप हो जाता है। किंच मृत्यु रेव फल रूप, मृत्यु जो फल रूप मृत्यु जो हिरण्यगर्भ है फल रूप मृत्यु, मृत्यु रेव फल रूप सन, ऐसा होता हुआ एतासाम देवता नाम एक हो भवती तसेत फल, इन देवताओं में एक हो जाता है, जो अग्नि आदि इत्यादि जो देवता हैं ये सारे देवताओं में एक हो जाता है, सब में एक हो जाता है, सारे देवताओं में एक हो जाता, माने कारण रूप में जाएगा तो कार्य रूप में सब में एक हो जाता है। जो कारण रूप में पहुंच गया बिट रूप में पहुंच गया सारे घटादि रूप में हो जाता है, देवता कार्य रूप में है सारे, इन देवताओं में सब में एक हो जाता है। ये इसका ये फल है, माने अपमृत्यु को जीतना, इस उपासना का अश्वमेध तो उपासना का फल यही है बस बताया। तीन और चार की टिप्पणी है, तीन नंबर में कहते हैं आत्मा भवति मृत्यु रहस्य आत्मा भवति एवं विदा आत्मा भवति, इसका तो स्वरूप हो जाता है मृत्यु का भवति, या शंका है ननु असनाया ही मृत्यु इति असनाया पिपासावती सर्वस्थूल प्रपंच संहृति या मृत्यु शब्दिता प्राणाख्या उपास्य देवता उक्ता, क्योंकि असनाया ही मृत्यु कहा है प्रथम ब्राह्मण के ए, ए, इसके प्रथम अध्याय द्वितीय ब्राह्मण के प्रथम मंत्र में प्रथम कंडिका में है ये नैवेह किंचन अग्रे आसित मृत्युना यद आवृतम आसित असनाया, ऐसा आया है असनाया, असनाया ही मृत्यु ऐसा आया है। तो नौनो असनाया ही मृत्यु हो द्वितीय ब्राह्मण के प्रथम कंडिका में है ये शब्द असनाया ही मृत्यु इति इति असनाया पिपासावती, जो भूख और प्यास वाली देवता है ये, इसलिए यहां गिप लगा के बोला हुआ है भूख प्यास वाली जो देवता सर्वस्थूल प्रपंच समहर्त्री, संपूर्ण स्थूल प्रपंच को संहार करने वाली देवता है वो, प्राण रूप देवता मृत्यु रूप देवता समहर्ती संहार करने वाली, या मृत्यु जो मृत्यु है जो मृत्यु शब्दिता, मृत्यु शब्द से कही गई जो प्राणाख्या प्राणाख्या उपास्य देवता होता, प्राण रूप उपास्य देवता को कहा मृत्यु रूप से, वह देवता भूख प्यास वाली है वो, तो उसकी उपासना करने पर उपासक को क्या होगा, भूख प्यास से युक्त होगा, क्या क्या फल मिला इसको, ये फल का बोलना चाहते हैं। साएव देवता वही देवता अब वो जो मृत्यु देवता तत्क्रतु ने आये न तम यथा यथा उपासते तदेव भवति, मुदगलों को तत्क्रतु ने आया है, जिसके जिस रूप से चिंतन करता है उसी रूप से फल पाता है। ये सामने व्यक्ति है, मैं शत्रु रूप से इसके चिंतन करूंगा तो वो भी शत्रु भाव से मेरे प्रति आएगा, और मित्र रूप से करने पर मित्र भाव में आता है। लोक में व्यवहार ऐसा है, देवता के भी जिस रूप में आप भूत रूप में चिंतन करेंगे तो भूत बन के फल देगा, और भगवान समझ करके चिंतन करो भगवत फल देगा, ऐसे ही होगा, फल में भेद होगा। तो अब मृत्यु रूप देवता के चिंतन करने वाला जो भूख प्यास वाली देवता का जो उपासना कर रहा हो देवता हो साएव देवता तत्क्रतु न्याया, तत्क्रतु न्याय तम यथा यथा उपासते तदो भगवत तदेव भगवती, ऐसा मुदगलोपनिषद का वाक्य होता है तत्क्रतु न्याय, जिस रूप से उस देवता की चिंतन करते हैं उसी उस रूप से फल देने वाला होता है, यह तत्कृत न्याय है, यही युक्ति। तम यथा यथा उपासते तदेव भवति, ऐसा है ये, माने उस परमात्म तत्व को जिस रूप से उपासना करता, भूत रूप से उपासना करते भूत रूप में फल मिलेगा, भगवान रूप में उपासना करे भगवत रूप में फल मिलेगा, ऐसा होता है। तो यही है तत्कृत न्याय, तत्कृत न्यायात उपासित आत्मा चेत, उपासित स्वरूप है मृत्यु, क्या है जो मृत्यु जिसकी उपासना की है उपासना करने वाले का मनुष्य का यदि स्वरूप बन गया अपना स्वरूप बना तो आत्मा तरी क्षुत पिपाशार्दित सुदुखी स्यात, क्षुत पिपाशा से दुखी होता हो अत्यंत दुखी हो जाएगा उपासक, पहले इतना भोग प्यास नहीं उपासना के बाद में क्यों वो क्षुत पिपाशा वाली मृत्यु है वो, क्यों असनाया ही मृत्यु कहा हुआ है भूख प्यास से युक्त है वो उपास्य देवता, तो तद्रूप हो गया ये होने से अत्यंत भूख प्यास से युक्त होगा सुदुखी से आप अत्यंत दुखी होगा ये भूख प्यास से, तो क्या फल मिला इसको, ये प्रश्न उठ रहा है यहां शंका है। तन्न अनर्थ तन्न अर्थो अनर्थ करने उपासकरण उपासना निधिजेत। हाँ, ये जो ये ठीक नहीं है, अनर्थ करने वाला जो उपासना ठीक नहीं, ये उपासना तो अनर्थ करने वाली हो गई। हाँ, भूख प्यास से युक्त होकर के पड़े रहना, क्यों? देवता वही भूख प्यास से युक्त वाला है, वृत्ति देवता असनाया ही मृत्यु कहा हुआ है, तो उपासक वही होगा, तत्कृतु न्याय लगेगा, भूख वाले की उपासना करने से भूखा ही हो जाएगा, तो ये तो अनर्थ होगा उपासना। ये शंका आ गई, ये शंका है, ये सब शंका होने पर सिद्धांत कहते न, और सिद्धांत वाक्य आ रहा ठीक है टिप्पणी न, मृत्यु ही साक्षात आत्मा निरुपाधिको जरादि वर्जित। मृत्यु का भी जो साक्षात आत्मा है ना, मृत्यु जो हिरण्यगर्भ, उसका भी स्वरूप है कौन? निर्विशेष परमात्मा, यह ध्यान देना है। मृत्यु हो षष्ठी, मृत्यु और ही मृत्यु का भी साक्षात आत्मा, जो साक्षात आत्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है? मृत्यु हिरण्यगर्भ की साक्षात आत्मा, वो भी कल्पित है किसमें? निर्विशेष में। मृत्यु ही माने अस्मात मृत्यु हो षष्ठी, मृत्यु का वो हिरण्यगर्भ मृत्यु है जो भूख प्यास वाली, उसका भी साक्षात आत्मा निरुपाधिक, जो निरुपाधिक चेतन है वह है उसका स्वरूप, मुख्य स्वरूप वो है उसका निरुपाधिक। जरादि वर्जित भूख माने जरादि अवस्था से भूख प्यास आदि धर्मों से रहित है, माने षडूर्म से रहित है निरुपाधिक, भूख प्यास जन्म मृत्यु सुख दुख से रहित है, जो षडूर्म होते हैं ना जरादि, माने जरा मृत्यु थूल शरीर का धर्म होता है जिसको षडूर्म छह होते हैं ये, और भूख प्यास प्राण का होता है, सुख दुख मन का होता है, आत्मा का नहीं, ऐसा जो निरुपाधिक तत्व तो होता है वो है, उसके भी स्वरूप तो वह है, ये जो मृत्यु का भी, मृत्यु माने हिरण्यगर्भ, उसका भी स्वरूप है मृत्यु, और ही मृत्यु का साक्षात आत्मा, जो साक्षात स्वरूप क्या है? निरुपाधिक निर्गता उपाधि यस्मात, जिससे उपाधि निकल गई, कोई उपाधि नहीं उसको निरुपाधिक बोलते हैं, शुद्ध चेतन जो है वो। जरादि वर्जित जिसमें जरादि नहीं है, वृद्धा वृद्धावस्था आदि नहीं, जिसमें कोई अवस्था नहीं, कोई भूख प्यास नहीं, ऐसा है उसका स्वरूप। सचेत उपासित आत्मा, वही जो निरुपाधिक यदि उपासिता का आत्मा हो गया, उपासन न करने वाले का स्वरूप हो गया निरुपाधिक, तब क्या होगा? तो कथम सर्व उपद्रव रहित तो नश्या, फिर उस स्थिति में सारे उपद्रव से रहित क्यों नहीं होगा उपासक? यदि निरुपाधिक को प्राप्त कर गया, कर्म मुक्ति प्राप्त कर गया, तो सारे उपद्रव से रहित क्यों नहीं होगा? असनायादि नाच उपलक्षण है ना तस्य, असनायादि धर्मों से जो उपलक्षण देकर के क्या कहा यहां, जो मृत्यु के लिए कहा, तस्य सर्वसंहतृत्वम यष्टव्यम, और वो सब सबका संहारक भी बन जाएगा, माने जो मृत्युभाव में प्राप्त हिरण्यगर्भ प्राप्त होकर सबका संहारक भी बन सकता है, इसलिए समझना चाहिए। या असनादि धर्म से सबका उपसंहार होता है, थूल प्रपंच का उपसंहार करने वाला होता है वो, इसलिए सर्वसंहतृत्वम यष्टव्यम इष्टम, ये इष्ट है कहा। तदुक्तम भारतीय, इस बात को भारतीय में बताया है, असानायावती योक्ता मृत्यु सर्वान्न घस्मर शैवात्मा विदुष साक्षात आत्मा साद अजरो मर, ऐसा भारतीकार ने कहा। असनायावती, जो असनाया वाली देवता है ना, इसलिए वहां स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, असनाया वाली देवता, या उक्ता मृत्यु, जो कही गई जो मृत्यु देवता है वो देवता, सर्वान्न घस्मरा सबको खाने वाले हैं, घस्मर अग्नि, सारे अन्नों को खाने वाला, सारे प्राणियों को खाने वाले अग्नि है वो, घस्मर माने अग्नि, अग्नि है वो, घस्मर देवता है वो। शैव आत्मा विदुषा साक्षात, सही वही इसके आत्मा स्वरूप है, इस विदुषा माने उपासक से, उपासक का साक्षात आत्मा, साथ अजरो मर, वही आत्मा इसके क्या होगा, अजर अमर वाला आत्मा इसका स्वरूप होता है, जो मृत्यु जो सबको खाने वाली जो है उसके भी स्वरूप है अजर अमर वाला आत्मा, उपासक के भी आत्मा अजर अमर वाला बना है, इसलिए कहा नैनम मृत्यु आपूर्ति, यही यही शब्द है, आगे मरेगा नहीं वो, ऐसा कहा क्रममुक्ति होगी, यही कहना है, ये क्रममुक्ति के साधन होते हैं ऐसा। इसकी टीका है भारती की, यद्यपि विदुषो मृत्यु आत्मा, यद्यपि विदुष माने उपासक उसका, षष्ठी है विदुषा, विदुषो आत्मा मृत्यु हो, विद्वान के जो उपासक का स्वरूप मृत्यु है, या हिरण्य गर्भ है मृत्यु, तथापि तस्य देह संबंधात आध्यात्मिक मृत्यु संबंध, फिर भी उसका देह के साथ संबंध होने से आध्यात्मिक मृत्यु संबंध से, तो देह के साथ संबंध से आध्यात्मिक मृत्यु तो होगी, इति चोद्यम, तो ये इस वाक्य को तो निराकरण कर दिया, क्या नैनम मृत्युम आपनोति, नैनम एनम मृत्यु आपनोति, नैनम मृत्युम आपनोति मंत्र में है, इसको मृत्यु प्राप्त नहीं करते, ऐसा है वाक्य ना। दत्तोत्तरम, दत्ता उत्तरम, दत्तम उत्तरम, ऐसे ऐसा दत्तोत्तरम, जिसका उत्तर दे चुके हैं, तभी फिर संज्ञा है। तरी विदुष शरीरम अविनाशी सात, तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, नहीं न मृत्यु में आपनौती आया, तो फिर विद्वान के शरीर रहना चाहिए, अविनाशी होना चाहिए, प्रश्न उठता है। तरही तब तो विदुषा माने उपासक का शरीरम अविनाशी से तिष्ठत, अविनाशी रहे फिर शरीर, तो ततः तस्य शरीरत्व व्याहति, फिर उस स्थिति में उसके शरीरत्व का व्याघात होगा, माने उपासना की और मनुष्य शरीर में पड़ा रहेगा, क्यों नहीं न मृत्यु आपनौती बोल दिया, ये शंका आ गई। व्याहति इत्यपि चौद्यम, ये जो प्रश्न है चौद्य माने प्रश्न है, ये अभी मृत्यु अस्य आत्मा भवति इस वाक्य के द्वारा खंडित हो गया। इसका स्वरूप कौन बन जाता है? मृत्यु, हिरण्यगर्भ हो जाता है, मृत्यु इसके स्वरूप हो जाता है। कहा इति वाक्य ने दत्त समाधानम, इसका समाधान भी दे दिया गया। प्राणात्मना स्थितो विद्वान, है मनुष्य शरीर में किंतु उसका मन किसमें है? प्राण रूप में, हिरण्यगर्भ रूप में है, वो समष्टि प्राण रूप में है, मैं प्राण हूं, हिरण्यगर्भ हूं, इस भावना में है वो। प्राणात्मना प्राण रूपेण, यह अर्थ है प्राणात्मना स्थितो विद्वान, प्राण रूप से जो स्थित विद्वान है वह वर्तमान देह आरब्ध कर्मांत्य जहाति, जो वर्तमान शरीर है उसको आरब्ध कर्म प्रारब्ध कर्म का अंत में त्याग देता है, वो त्याग देता है। ततश्च उसके पश्चात तस्य कर्म संबंध निर्मोह को भवति, आगे कर्म के साथ संबंध निर्मूल हो जाता है, त्याग हो जाता है। तस्य माने विदुषा सर्व संबंध विनिर्भोग को भवति, सारे कर्म संबंध जितने भी थे विनिर्भोग का मुचली बोचने जाते त्याग हो जाता है, सारे कर्मों का त्याग हो जाता है। न पुनर्मरणार्थम देहम गृणाती, दोबारा मरने के लिए शरीर ग्रहण नहीं करता, क्यों नैनम मृत्यु वहां प्रति दोबारा मृत्यु प्राप्त नहीं करता, ऐसा कहा गया है। यदि भाव कहा तदुक्तम भारती, इसको भी भारती में बताया है, नैनम आध्यात्मिक मृत्यु तन मृत्यु अभाप्नुयात सकृन मृत्वा सुदेहे न मुच्यते सर्व वंदनात्, ऐसा कहा भारती में। एनम उपासकम आध्यात्मिको मृत्यु न, इस आध्यात्मिक जो मृत्यु है शरीर आदि मृत्यु इसको प्राप्त नहीं होता, आध्यात्मिक मृत्यु इसको प्राप्त नहीं, तो उपासक को क्यों कहते मृत्यु हो, तन मृत्युत्वात वो मृत्यु का भी मृत्यु हो जाता, वो तो मृत्यु का भी मृत्यु है, तन मृत्युत्वात मृत्यु का भी मृत्यु होने से काल का भी काल है वो, ये है क्योंकि संवत्सर पहले नहीं था, संवत्सर बाद में पैदा हुआ है, हिरण्यगर्भ पहले है, ऐसा है वो काल का भी काल है वो, तो इसलिए मृत्यु आध्यात्मिक मृत्यु उसको होने वाली नहीं, ये कहा। सकृत मृत्यु अशुदेह है ना, एक बार मर करके अशु बने प्राण, प्राण शरीर के द्वारा हिरण्यगर्भ रूपेण, यह अर्थ है अशु माने प्राण होता है, सकृत मृत्यु एक बार मर करके अशुदेह है ना माने प्राण देह है ना, जो प्राण रूप देह शरीर है उसके द्वारा मुच्यते सर्वबंधनात्, संपूर्ण बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसा भारतीय ने कहा। अत्र तन मृत्युत्वाद ये जो इसमें है वार्तिक में, वार्तिक में तन नैनम आध्यात्मिको मृत्यु तन मृत्युत्वाद, तन मृत्युत्वाद माने क्या, तब कहते हैं अजरा और अजर अमर आत्मना स्थित से उपासित और मृत्यु रूप मृत्युत्वाद, जो अजर अमर रूप से जो उपासना कर रहा है, मैं अजर हूं अमर हूं इस भावना से उपासना चिंतन कर रहा है, उसके मृत्यु का भी मृत्यु हो जाता हो, यही है अजरात अजर अमरात्मना स्थित से उपासित और अजर अमर भाव से जो स्थित है उपासक उसका मृत्यु और भी मृत्यु, तो उपासक तो मृत्यु का भी मृत्यु है। एक अशुदेह नहीं थी प्राणात्मना स्थित, अशुदेह है ना भारतीय में अशुदेह ने लिखा है, उसका अर्थ प्राण रूप से स्थित जो होगा अशुदेह न, उसका अर्थ है प्राणात्मना स्थित, मुच्यते सर्वबंधनात् है, तो प्राणात्मना स्थित अशुदेह माने प्राण रूप से हिरण्यगर्भ रूप से जो स्थित है ना उसको मृत्यु प्राप्त नहीं होता, ये अर्थ आया। तो आगे किंच तीन नंबर टिप्पणी है, किंच में चार नंबर किंच, नानु विदुषा सर्व संबंध विनिर्मो को न युक्त, ये जो उपासक के सारे संबंध का अभाव हो जाता जो कहा आपने वो ठीक नहीं है। नानु विदुषा सर्व संबंध विनिर्मो को न युक्त, जो विदुष माने यहां माने कौन है उपासक, उस उपासक का सारे संबंध का अभाव हो जाता है ये कहना ठीक नहीं, क्यों अग्नियादि प्रेष्यत्व उसको भी जलाने ले जाते हैं ना, अग्नि के साथ संबंध होगा, आगे शरीर ले जाएंगे जलाने के लिए घाट में, अग्नियादि प्रेष्यत्व आदि असंख्य अनंतर वाक्य अर्थ कथन है परिहार दे, आगे के वाक्य के द्वारा कथन के द्वारा उसका भी खंडन करते हैं, कोई संबंध नहीं रहेगा उसका, एक अन्य किंच इत्यादि भाष्य है। फलांतर महा केंद्र अन्य फल बताते हैं। एक तो उसको मृत्यु प्राप्त नहीं होगा, बाकी सारे संबंधों का अभाव हो जाता है उसका, यह दूसरा संबंध है। बस किसको होना है, उपासक को होना है, ये कहा। किंच मृत्यु रेप फल रूप सन एतासाम देवता नाम एको भवती, जो अग्नि आदि देवता जितने भी है ना संबंधी होने थे, सब सबके साथ एक हो जाता है। तो फिर अग्नि आदि के साथ संबंध स्वयं अग्नि रूप हो जाएगा तो क्यों, माने जब कारण रूप में पहुंच गया तो कार्य रूप स्वतः हो जाता हो, सबके साथ एक हो जाता है, होने से अग्नि आदि के साथ संबंधी उसका नहीं होता। टीका, अच्छा टीका से देखें, क्रतुफलत्वात् आत्मा सविता तदेतु चित्त्यो अग्निस्तौ उक्त विभागात् विभाग विभागात् व्युत्पादित उपासनादि व्यापारो संतौ एकैव प्राणाख्या देवता इति तयोर ऐक्य उक्ति इत्यर्थः। दोनों की एकता जो अग्नि और आदित्य का सावा एका देवता भवती, तौ एतौ अग्नि आदित्यौ एका देवता भवती, फिर एक देवता कैसे होनी उन्होंने, तब कहते हैं क्रतुफलत्वात् आत्मा सविता, क्रतुफल होने से आत्मा सविता है, क्रतुफल स्वरूप होने से सविता हो गया, ये अश्वमेध का फल है वो। अच्छा तद हेतु उससे चित्त्यो अग्नि, और उसके क्रतु का कारण है, अश्वमेध का कारण उपास्य अग्नि है। अच्छा अग्नि तौ उक्त विभागात, ये दो विभाग कर दिया, एक फल रूप में है एक साधन रूप में है, माने अश्वमेध के फल है आदित्य और अश्वमेध के साधन है अग्नि, ये स्थिति है। तो उक्त विभागात व्युत्पादित उपासनादि, इसके द्वारा माने व्युत्पन्न कर दिया उपासनादि व्यापार, जो उपासना व्यापार के लिए दोनों भिन्न भिन्न कर दिया अग्नि और आदित्य को, एक को साधन बनाया एक को साध्य बनाया, उपासनादि ऐसा है व्यापारो, माने ऐसे व्यापार वाले दोनों हैं, माने उत्पन्न हुआ है भिन्न भिन्न साधन रूप साध्य साधन रूप में व्यापार उत्पन्न हुआ है इनका, ऐसा संतो ऐसा होते हुए एक ही प्राणाख्या देवता, फिर बाद में एक ही प्राण नाम मृत्यु नाम देवता होना होना केवल अश्वमेध एक के लिए दो विभाग किया था, सत्रेधा आत्मान व्यगुरुत मंत्र है, उसने अपने को तीन भाग किया है, ये अग्नि आदित्य दोनों एक वही है, यही कहना है। तयोर ऐक्य उक्ति इत्यर्थ, इसलिए उन दोनों की ऐक्य उक्ति में कोई विरोध नहीं, ये कहा। टिप्पणियां हैं कई, बारह से लेकर के सोलह तक, बारह में कहा चित्त्यो अग्नि, यहां से शुरू है अग्नि माने तदात्म इति अनुसंग, अग्नि अग्निस्वरूप चित्त अग्निस्वरूप यही है, उसका आत्मा है। तो आगे उक्त विभाग में, उक्त में कहते हैं सत्रेधा आत्मानं व्यगुरुत इति विभागात, ऐसे विभाग को रखा है उसने अपने को तीन प्रकार से बनाया करके, मंत्र आया प्रथम मंत्र था ये, तृतीय मंत्र था विभागात, विभागो उत्पादिता इति पाठ, कहीं कहीं विभाग यहां विभागात व्युत्पादित है पाठ, कहीं कहीं विभागो उत्पादित ऐसा भी पाठ है, वो एक अर्थ एक ही बोलते हैं, अर्थस्तु अविशिष्ट उभयत्रापि, चाहे विभागात उत्पादित हो चाहे विभागो उत्पादित हो, दोनों में एक ही अर्थ एक ही आता है, बता दिया। आगे उपासनादि व्यापारो सत्र की टिप्पणी पंद्रह की, व्यापार कृत कर्तव्य कर्तव्य, देखो उपासना कृत हो चुका है, कृत है, और आगे एक आदित्य फल है वो कर्तव्य है, आगे साध्य साधन है, तक साधन कृत हो जाता है, साध्य फल कर्तव्य होता है, करने योग्य है, यही है व्यापारो माने कृत कर्तव्य, अग्नि कृत रूप में है, आदित्य कर्तव्य रूप में है, फल रूप बाद में होना है, कर्तव्य है वो, जो करना है बांगी उसको कर्तव्य बोलते हैं, जो कर चुके हैं कृत बोलते हैं, साधन कृत होता है, साध्य होता है कर्तव्य, यही है। अच्छा सोलह में कहा इति, इति में कहते इति एतद अर्थ, इस अर्थ को बताने के लिए तैयार है, इसलिए ये दोनों की एकता है, अग्नि और आदित्य की एकता है, ये बताया। ठीक है, मैं आगे बोलते हैं एकैव इति उक्ते प्रकृतयोर अग्नि आदित्ययोर अन्यतर परिशेषम संगते, सा पुनर् एकैव देवता भवति आया, वो फिर एक ही देवता होना है, पहले भी एक ही था, बीच में उपासना करने के लिए दो बना दिया, फल और साधन के लिए दो भाग किया था, फिर बाद में एक ही देवता होना, अब एक ही होना तो फिर यहां पर क्या क्या है, कौन किस में अंतर्भूत होगा, आदित्य अग्नि में अंतर्भूत होगा या अग्नि आदित्य में अंतर्भूत होता है, ये प्रश्न यहां आने वाला है, यही है यहां ये प्रश्न है कथम। अच्छा एक ही भी उगते एक ही देवता भवती मंत्र में आया हुआ, एक ही देवता होता है, भाष्य में ऐसे बोला एक ही देवता होना, तो ऐसा कहने पर प्रकृत और अग्नि आदित्य, प्रकृति किसे अभी चल रहा है, अग्नि और आदित्य का, ये दोनों का अन्यतर परिशेषम संगते, दो में से किसका किसका परिशेष कौन रहेगा, अग्नि बचेगा एक होने पर या आदित्य बचेगा, यह शंका पूर्वादि ने करना है यहां, यही है सत्र की टिप्पणी में ही कहा। अन्यतर परिशेष में एकस्य अपरस्मिन अंतर्भावे न, जब तक दो है ना, एक में एक का अंतर्भूत किए बिना एक हो नहीं सकता, दो में से एक को किसी में मिलाना पड़ेगा तभी एक होगा। तो एकस्य अपरस्मिन अंतर्भावे न, एक का अन्य में अंतर्भाव के द्वारा ही उभयर एक देवतात्व भवितुम अर्हति, दोनों का एक देवतापन तभी बन सकता है, होना योग्य तभी होता है। कस्य कस्मिन अंतर्भाव है ना मुख्यत्व है ना परिशेष, किसको किसमें अंतर्भाव के द्वारा मुख्य रूप से परिशेष कौन रहेगा, अग्नि रहेगा कि आदित्य रहेगा, ये इति संकते, ये संकते ये शंका है पूर्वादि की। तो काशा इत्यादि शंका है उसका, उसके साथ काशा कौन है, वो एक अग्नि है कि आदित्य है प्रश्न उठाया, तो उत्तर देते हैं अग्नि भी नहीं आदित्य, मृत्यु है वो दोनों, मृत्यु रूप, मृत्यु ही अग्नि आदित्य बना था और फिर कार्य संपन्न होगा तो मृत्यु रूप ही है वो, वाह अग्नि आदित्य भी नहीं बनना, आदित्य ने अग्नि भी नहीं बनना, दोनों मृत्यु रूप दिखना, यही एक देवता बना, यही उत्तर दिया है मृत्यु रेव ऐसा कहा भाष्य में। ठीक है, कहते हैं कथम दो और एकत्व, एकत्व कथम दे तुम महाराज, दो का एक कैसे हो सकता है, यदि एक हो गया तो दो कैसे हो सकता है, ये प्रश्न है यहां, कथम दो और एकत्व, जब अग्नि आदित्य दो थे एक कैसे होंगे, अच्छा और एकत्व अथवा एक हो गया तो कथम दे तुम फिर दो कैसे होंगे, ये शंका है। तो कहते हैं पूर्वम अत्यारे बाबा, पहले भी एक ही था ये, वो सत्रेदा आत्मान व्यग्रत मंत्र आया, वो पहले भी एक ही वृत्ति देवता ही था ना, ये तो केवल अश्वमेध उपासना के लिए तीन भाग में बंटवारा हुआ था वो, फिर आगे उपासना संपन्न हो गया तो एक ही होना उसने, यही है यहां। एक पूर्वम अपी भाष्य में कहा, पूर्वम अपी एक ही आसीत, पहले भी एक ही थे वो देवता, क्रिया साधन फल वेदा विभक्ता, क्रिया अश्वमेध क्रिया, असाधन अग्नि, फल आदित्य, इसके लिए विभक्त हुई थी देवता, मृत्यु देवता एक ही है पहले विभक्त थी का, टीका में कहते हैं उक्ते अर्थे वाक्य उपक्रम अनुकूल है, इस विषय में वाक्य के जो उपक्रम है आरंभ है उसका अनुकूल करते हैं, तथा च कहा, तथा च उत्तम, कहा क्या कहा, सत्रेधा आत्मान व्यग्रतः, उसने अपने को ही तीन भाग में, उस मृत्यु ने अपने को ही तीन भाग में किया, यह कहा था। टीका में सा पुनरित्यत्र पुनरित्यादि अर्थम निगमयति, सा पुनर आया ना वहां, तो इसके अर्थ का समापन करते हैं अब, सा पुनर इत्यादि कहा, सा पुनर, सा पुनरपि क्रिया निवृत्ति उत्तर कालम एक ही देवता भवति, यही है क्रिया संपन्न हो गया, अश्वमेध क्रिया संपन्न होने के बाद वो क्रिया अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने के लिए तीन भाग में विभक्त हुआ था, वो थे मृत्यु देवता, और संपन्न हो गया तो फिर एक ही हो जाना उसने, पुनरपि क्रिया निवृत्ति उत्तर काल एक ही देवता भवति मृत्यु रेव फल रूपम, मृत्यु फल रूप एक ही होना है यही बताया। ठीक है, ननु फलकथनार्थम उपक्रम्य प्राणात्मना अग्नियादित्य और एकत्व बदला प्रक्रांतम विस्मृतम, महाराज फल कथन के लिए आरंभ किया था, माने अश्वमेध उपासना का फल बताने के लिए आरंभ चल रहा था, ननु फलकथनार्थम उपक्रम्य फलक्रम कथन के लिए आरंभ करके अब प्राण और प्राणात्मना अग्नियादित्य और एकत्व माने वृत्ति रूप से अग्नि और आदित्य को एक यहां बोलने लगे, ये तो उपक्रम का विरोध हो गया, अश्वमेध का फल बताना चाहिए था, किंतु क्या बताने लगे आप, माने हिरण्यगर्भ रूप से अग्नि और आदित्य एक हो जाता है, ये कहां के बाद कहां ले गए आप, फल का कथन तो नहीं हुआ, अन्यत्र ले गए प्रसंग आप, यही शंका है। ननु फल कथनार्थम उपक्रम में फल कथन के लिए आरंभ करके प्राणात्मना माने हिरण्यगर्भ रूपेण, प्राण माने हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ रूपेण अग्नि आदित्य और एकत्व बदता, अग्नि और आदित्य के एकत्व कहने वाले जो आपके द्वारा प्रकरांतम विष्णु जो प्रकरण था उसका विस्मृत करा दिया, प्रकरण भूल गए, फल का धंधा ना था कि हिरण्यगर्भ रूप से अग्नि आदित्य एक होते हो गए, अग्नि आदित्य सा एकाएव देवता भवति कर वहां ले गया प्रसंग, ये प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं। इसको कहा ना सिद्धांत का ना विस्मृत नहीं है, हम उसी में हैं, कहते यह पुनर जो इस प्रकार से जो जानता है उपासना करता है किस प्रकार, यह पुनर एवं एनम अश्वमेधम, इस प्रकार इस अश्वमेध को मृत्युम ये जो मृत्यु है मृत्युम एकाम देवताम वेद, एक ही देवता जानता है अग्नि आदित्य आदि सब एक ही देवता है, सब जो जानता समझता है उपासना करता है, किस रूप से उपासना करेगा, यहां अहमेव मृत्यु हूं मैं ही हिरण्यगर्भ हूं, इस भावना से मृत्युरश्मि मैं ही मृत्यु हूं, अश्वमेध एका देवता अश्वमेध जो एक एक देवता मदरूप अश्व अग्नि मेरे स्वरूपी जो अश्व है अग्नि है ये साधन से साध्य है। अश्वमेध जो एक ही है ना, मैं स्वरूप अश्वरूप हूं और अग्नि इसके द्वारा साध्य है वो अश्वमेध, ऐसा उपासना करता हो स उसका फल है स्व अपजयती पुनर्वृत्ति हूं, वो पुनर्वृत्ति को जीत लेता है। पुनर्मरणम सक्रिय मृत्यु पुनर्मरणाय न जायते तीर्थ, पुनर्मरण मैंने एक बार मर करके, अभी तो उपासना काल में मरेगा, अभी तो एक बार मृत्यु के बाद दोबारा मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, मैंने दोबारा उत्पन्न नहीं होगा, क्यों उत्पन्न नहीं होगा तो मृत्यु होने नहीं आगे, ठीक है, दोबारा मरने के लिए उत्पन्न नहीं होता। अपजितो भी मृत्यु एनम पुनरापुणिया, एक बार जीतने पर भी दोबारा मृत्यु आ जाए शंका आ गई, जैसे शत्रु एक बार जीता दोबारा आता है, तो कहते नहीं, उत्तर देते नहीं ना मृत्यु आपनोती, दोबारा इसको मृत्यु प्राप्त नहीं हो सकती। कस्मात क्यों नहीं होती मृत्यु प्राप्त दोबारा, तो उत्तर दिया मृत्यु अस्य एवं विदम आत्मा विदे आत्मा भवती, इस प्रकार जानने वाले का तो जो मृत्यु है ना वो स्वरूप हो जाता है, अपने स्वरूप किसी को मारेगा नहीं, मृत्यु स्वरूप हो जाता है, क्यों मृत्यु भाव में चिंतन है उसका, हिरण्यगर्भ भाव आपने कहा, किंच और भी है मृत्यु रोग फल रूप ये सन यथाशाम देवता नाम, ये दूसरा फल बताते हैं मृत्यु होता हुआ ही माने हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त हुआ ये सारे अग्नि आदि देवता जितने भी सबके साथ एक हो जाता है, क्यों कारण रूप में जो पहुंच गया तो कार्य के साथ एक हो जाता है सब, क्यों मृत्यु का भाव में जो पहुंचा हुआ घटादि में पहुंचेगा, अपने आप अग्नि देवता आदि के साथ में एकत्व नहीं कर सकता, किंतु उस कारण भाव में जो उपासना के द्वारा वह पहुंचा है हिरण्यगर्भ भाव में पहुंचा है उसके माध्यम से तद्रूप हो गया, तो सब देवता इसके स्वरूप होता है, अग्नि आदि देवता इससे भिन्न नहीं होते, ये फल फलांतर बता दिया। इस प्रकार प्रथम ब्राह्मण का यह अर्थ हो गया, फल बता दिया, अपमृत्यु को जीत लेता है, दोबारा मृत्यु इसकी नहीं होगी, मतलब ये मृत्यु नहीं जीतना माने असली बात क्या है, आपेक्षिक मृत्यु है ये, क्योंकि रिते ज्ञान न मुक्ति, ये उपासना प्रकरण है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होनी है, तो ये उपासना है माने आपेक्षिक, यहां मनुष्य शरीर में बार बार मरना पड़ता था, किंतु हिरण्यगर्भ भाव होने पर लंबी आयु में रहेगा, आपेक्षिक अमृतत्व है, अमृतत्व कौन सा है, निरपेक्ष नहीं है, यह समझना, यहां तो बोल दिया पुनर्मृत्यु नहीं होगी कहा, ये प्रशंसा के लिए है, आपेक्षिक अमरत्व है ये, निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि निरपेक्ष अमरत्व तो ज्ञान से अपना स्वरूप ज्ञान से होगा उपासना से नहीं। हाँ इतना हो सकता है आप उपासना करके फलाशक्ति आपकी नहीं है, निष्काम भाव से आपकी उपासना है तो आप ब्रह्मलोक पहुंच जाएंगे, वहां हिरण्यगर्भ के द्वारा वहां पुनः उपदिष्ट होंगे माने तत्वमसी आदि महाभाग्य सुनेंगे वहां, फिर आत्मज्ञान होगा क्यों उपासना करके अंतकरण शुद्ध हो चुका है, तो उस स्थिति में उपासना होकर क्रम मुक्ति हो सकती है, यदि आप निष्काम भाव से कर रहे हो तो, सकाम भाव से कर रहे हो तो कालांतर में वापस भी होना पड़ता है, क्यों आप ब्रह्म भवानालोक का पुनरावर्ति अर्जुन, ब्रह्मलोक तक पुनरावर्ति है, पुनरावर्ति है यह स्थिति है। आगे अब तृतीय ब्राह्मण आरंभ होना है, देखो ये भगवान की जो लीला होती है ना, दो प्रकार की लीला होती है, एक तो दैवी लीला है और एक आध्यात्मिक लीला है, यहां प्रजापति के संतान दो परस्पर लड़ पड़े, यहां आएगा अब यहां प्रजापति माने हिरण्यगर्भ उसके संतान दो संतान लड़ पड़े कहते हैं, देवासुर देवता और असुर, वो पुराणों में जो चर्चा है वो अधिदैव लीला है, कौन सी लीला है, बाहर की लीला है, और अध्यात्म में जाएगा भीतर की लीला है, दो प्रकार की जो हमारी वृत्तियां होती है आसुरी वृत्ति और दैवी वृत्ति, अंतकरण में काम क्रोध लोभ मोह ये आसुरी वृत्ति है, समदमादि वृत्ति दैवी वृत्ति है, ये दोनों वृत्ति के परस्पर स्पर्धा हो गया, एक दूसरे को जीतने के लिए स्पर्धा हो गई, ये चर्चा करेंगे। उस स्थिति में वहां दैवी वृत्तियों ने सोचा हम उद्गीत कर्म के द्वारा उद्गान वेद के उद्गान के द्वारा इस आसुरी वृत्ति को जीतेंगे, ऐसा प्रसंग उठेगा, तो जीतने के लिए उद्गान के लिए वाणी को कहा चक्षु को कहा मन को कहा, किंतु तो सब फेल हो गए, जीत नहीं पाए, क्यों जो माने जो उद्गान का जो फल था वो तो सभी इंद्रियों को मिलेगा, किंतु जो तत्त्व विषय में तत्त्व इंद्रियों को जो आसक्ति होती है वो आसक्ति के भी उनके पाप है, उस पाप के द्वारा वेदित हो जाते हैं, असुर वेदित कर देते हैं, तो उद्गान कर्म सफल नहीं हो पाते, बाद में मुख्य प्राण को लगाएंगे, मुख्य प्राण के उद्गान करने पर सब पाप नष्ट हो जाएगा, फिर ये सब मुक्त हो जाएंगे, ऐसी यहां चर्चा आनी है तृतीय ब्राह्मण में, इसी को कहते हैं उद्गीत ब्राह्मण, यहां उद्गान का प्रकरण चल रहा है, उद्गीत माने उद्गान, यही है। यहां दो प्रकार के इंद्रिय वृत्तियों की चर्चा करेंगे, माने दैवी वृत्ति और आसुर वृत्ति, माने देवासुर संग्राम जो बोलते हैं ना, भीतर की देवासुर संग्राम भी दैवी वृत्ति और आसुर वृत्ति की है। अध्यात्म में यह देखना है, अधिदैव में वो है देवासुर संग्राम, बाहर है देवता और असुर लड़े, वो अधिदैव में है वो, किंतु यहां जब अध्यात्म में जब जाते हैं तो बाहर जाना नहीं होता, भीतर ही होता है वो, देवासुर संग्राम भीतर ही है। जो गीता के 16वें अध्याय है ना, दैवासुर संपत्ति विभाग को नाम, दो प्रकार की संपत्तियां होती है, किसी के पास आसुरी संपत्ति है, किसी के पास दैवी संपत्ति है। दैवी संपत्ति विमोक्ष आया निबंधाया सुरी पता, दैवी संपत्ति जिसके पास होगी समदमादि संपत्ति होगी वो मान मोक्ष के लिए है, और आसुरी संपत्ति काम क्रोधादि संपत्ति जिसके पास होंगे वह बंधन के लिए है। दैवी संपत्ति की चर्चा अवयम सप्त संपत्ति ज्ञान योग व्यवस्थित इत्यादि वहां चर्चा है दैवी संपत्ति की। तो अब कहना चाहते हैं ठीक हम कहेंगे, ब्राह्मणांतरम अवतार्य तस्य पूर्वेण संबंध प्रतीतेर न सो अस्ति इति आक्षिपति। अब ब्राह्मणांतर तृतीय ब्राह्मण का, अन्यो ब्राह्मण ब्राह्मणांतर, तृतीय ब्राह्मण का यहां आरंभ करना है, अब अवतरण देना है भाई, मंत्र थोड़ा बाद में आएगा, पहले अवतरण बताएंगे, पूर्व के साथ इसका क्या संबंध है दिखाना है, पूर्व ब्राह्मण के साथ उत्तर ब्राह्मण का क्या संबंध है, पूर्वापर भार संबंध कोई नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसके बाद इसी को क्यों कहा, दूसरे को क्यों नहीं कहा, प्रश्न उठेगा। तो ब्राह्मणांतरम अवतार्य, अन्य ब्राह्मण के अवतरण देकर, माने तृतीय ब्राह्मण का अवतरण देना है यहां, तस्य माने तृतीय ब्राह्मण का, पूर्वेण माने द्वितीय ब्राह्मण के साथ, पूर्व भी द्वितीय पर भी तृतीय है, पूर्वेण संबंध अप्रतीत, पूर्वादि बोलेगा संबंध दिखता नहीं यहां, तो ये द्वितीय ब्राह्मण के बाद तृतीय ब्राह्मण, अग्नि ब्राह्मण के बाद में उद्गित ब्राह्मण क्यों आ रहा है, संबंध दिखता नहीं, पूर्वादि ये बोलेगा, सिद्धांत कहेंगे संबंध है ऐसा बोलेंगे। तो संबंधा प्रतीतेर, संबंध से अप्रतीतेर, संबंध की प्रतीति न होने से, ज्ञान न होने से, न सो अस्ति, इसलिए यहां सबने संबंध नहीं है, यह पूर्वादि आक्षेप करता, आक्षिपति आक्षेप करता है, यही है। द्वयाः इत्याद्यस्य कः संबंध, ये पूर्वादि की शंका है, द्वयाः ये मंत्र आएगा अभी, द्वयाः प्राजापत्या देवाश्च असुराश्च इत्यादि मंत्र आना है, तो मंत्र का प्रतीक है द्वयाः, दो प्रकार, द्वयाः द्वया दो अवयव है द्वया, अच्छा द्वयाः इत्याद्यस्य इत्यादि का कः संबंध, कः माने प्रश्न नहीं है, क्या कोई संबंध नहीं है, क्या संबंध है, कोई संबंध नहीं, किम शब्द यहां आक्षेप में है, प्रश्न में नहीं या शिष्य नहीं, पूर्व पक्ष पूछ रहा है, पूर्व पक्ष पूछेगा तो प्रश्न नहीं होता, क्या होता है, आक्षेप होता है, क्या बोलते, कुछ नहीं बोलते, तो कुछ नहीं जानते ऐसा बोला जाता है। द्वयाः इत्याद्यस्य इत्याद्यस्य, ये जो द्वयाः इत्यादि का क संबंध, क्या संबंध है, माने कोई संबंध नहीं है इनका, माने पूर्व ब्राह्मण के साथ उत्तर ब्राह्मण का कोई संबंध नहीं, ये पूर्वादि का कहना है। पांच नंबर की टिप्पणी यहां तृतीय वार्तिक सार की बात देते हैं, देखो यहां संबंध दिखाना चाहते हैं, पूर्व पर्व में वार्तिक सार विद्यारण्य स्वामी है, वृद्धारण्य भाष्य वार्तिक ऊपर में सुरेश्वराचार्य जी के वार्तिक ऊपर विद्यारण्य स्वामी ने सार सार संक्षेप में वार्तिक बनाई, उन्होंने वार्तिक का सार कुछ लिखा है, वही कहते हैं पांच नंबर में, तृतीय ब्राह्मणे प्राण शुद्ध्यादि गुण संयुत हिरण्य गर्भ प्राप्ति अर्थम उपास्य प्रतिपादित, ये वार्तिक सार में कहा है। तृतीय ब्राह्मण उद्गित ब्राह्मण, तृतीय ब्राह्मण है प्रथम अध्याय के, तृतीय ब्राह्मण उद्गित ब्राह्मण, इस तृतीय ब्राह्मण में प्राण शुद्धियादि गुणता, प्राण जो है शुद्धियादि गुण से युक्त होने से, जो मुख्य प्राण शुद्धि शुद्धि गुण वाला है, बाकी प्राण इंद्रियादि प्राण अशुद्धि गुण वाले थे उनको शुद्ध करता है वो मुख्य प्राण, प्राण जो है हिरण्य गर्भ या मुख्य प्राण वो हिरण्य गर्भ होना है, समष्टि प्राण शुद्धियादि गुण से उपासना करनी है, किस रूप से शुद्धियादि गुण विशिष्ट प्राण की उपासना करनी है, उपासना होने से हिरण्य गर्भ प्राप्ति अर्थम, किसके लिए प्राण शुद्धि की उपासना करेंगे, गुण शुद्धि गुण विशिष्ट प्राण की उपासना क्यों करेंगे, हिरण्य गर्भ प्राप्ति के लिए प्रतिपादित, तृतीय ब्राह्मण प्रतिपादित, तृतीय ब्राह्मण ही प्रतिपादन है, मैंने शुद्धि गुण विशिष्ट प्राण की उपासना बतानी है यहां, किसके लिए हिरण्य गर्भ प्राप्ति के लिए, ये भी मैंने ब्रह्म भाव ने हिरण्य गर्भ प्राप्ति है, सगुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए है, ये यही कहना है, ये वार्तिक सार में बताया है कहा। तो द्वयाः पूर्वादि ने कहा द्वयाः इत्याद्यस्य का संबंध, तो सिद्धांत कहते हैं देखो कर्मणाम ज्ञान सहितानाम परागति रूपता, कर्म जो उपासना सहित कर्म होगा परम गति बता दी क्या हिरण्यगर्भ भाव, इसे आगे संसार नहीं मिलना है, सबसे ऊपर का स्थान है संसार का, सबसे ऊपर का स्थान हिरण्यगर्भ पति की प्राप्ति है। कर्मणा जो कर्म है ज्ञान सहिता नाम, केवल उपासना सहित जो कर्म है, या ज्ञान माने उपासना, जब कर्मों के साथ में ज्ञान पद आएगा तो कभी ज्ञान में नहीं लेना उपासना में लेना, क्योंकि ज्ञान का कर्म का विरोध होता है। ज्ञान होगा शरीर आदि में आत्मबुद्धि को बाध करके, और कर्म होगा शरीर आदि में आत्मबुद्धि को लेकर के, मैं ब्राह्मण हूं मेरा यह कर्म है, शरीर में आत्मबुद्धि होगी उसकी, और ज्ञान होगा ना हम ब्राह्मण ना हम मनुष्य, उसको बाध करके होना है, इसलिए ज्ञान का कर्म का विरोध होता है। तो कर्म प्रकरण में कहा ज्ञान आया तो उपासना लेना होगा, ये ध्यान देना। कर्मणाम ये सिद्धांति बोल रहे हैं, कर्मणाम ज्ञान सहितानाम परागति रूपता, कर्म जो है ना उपासना सहित जो कर्म है, ऐसे जो कर्म का परम गति कह दी, कर्म परम फल बता दे, गति माने फल, परम गति उक्ता कह गई। क्या कहा, हिरण्य गर्भ लोग प्राप्ति बता, हिरण्य गर्भ भाव प्राप्त होना बता दिया, पूर्व पूर्व ब्राह्मण ये सिद्ध किया है, क्योंकि स अपूर्व मृत्यु जयती सा एकादेवता भवती इत्यादि बोला है, फल बता दिया है। अच्छा, छह सात की टिप्पणी, परम फलम गति माने फलम, परम फल बता दिया, गति ये बता दिया पूर्व ब्राह्मण ने, और क्या फल है तो कहते हैं मृत्वात् मृत्वात्म भावो अश्वमेध गति उक्त्या। अश्वमेध की गति माने फल के कथन से मृत्युआत्म भाव को प्राप्ति बताई, हिरण्यगर्भ मृत्यु माने हिरण्यगर्भ, वो फल बताई गई, यही परम गति उक्ता मृत्युआत्म भाव। मृत्युआत्म भाव क्या है, हिरण्यगर्भ भाव, मृत्युआत्म भाव में आठ नंबर की टिप्पणी है, मृत्युआत्म भाव इति भक्षमाण स्वाभाविक आसंग लक्षण पाप स्वरूप स्वरूप मृत्यु मृत्यु व्यावृत्त्यर्थम अत्र मृत्यु शब्दार्थम आहुर वार्तिकाचार्य कहते हैं, आगे भी मृत्यु शब्द आगे भी आने हैं, वह मृत्यु अतिक्रांत आएगा, आगे आगे द्वादश मंत्र में आएगा मृत्यु अतिक्रांत ऐसा आएगा, मृत्यु को अतिक्रम कर जाना फल बताएंगे वहां, और यहां पर मृत्यु भाव को प्राप्त होना फल बताएंगे। कहते हैं आगे जो कहे जाने वाला मृत्यु है आसक्ति रूपी मृत्यु, कौन सी मृत्यु, हाँ उसको यहां व्यावृत्ति करने के लिए यहां मृत्यु भाव मृत्युआत्मना का अर्थ कर देते हैं, मृत्युआत्मना वार्तिकार ने अर्थ किया है, यही कहना चाहते हैं मृत्युआत्म भाव। भक्षमाण स्वाभाविक आसंग लक्षण पाप रूप मृत्यु व्यावृत्त्यर्थम, आगे कहे जाने वाला जो आगे है वहां भी मृत्यु शब्द आएगा, मृत्यु अतिक्रांतो दीप्यते ऐसा मंत्र आएगा आगे, इसमें आएगा कि बारह नंबर के इसमें आएगा, इस तृतीय ब्राह्मण के बारह नंबर के कटिका में आएगा, मृत्यु अतिक्रांतो दीप्यते मृत्यु को अतिक्रमण करके दीता है, तो मृत्यु को अतिक्रमण करना बोलेंगे आगे, और यहां मृत्यु को प्राप्त होना कहेंगे, तो आगे वाला मृत्यु नहीं लेना है, वह मृत्यु आसक्ति रूपी मृत्यु को है, आसक्ति वह कौन सी मृत्यु है, और यहां कही गई जो मृत्यु है हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति है, वो मृत्यु ने आगे वाली मृत्यु नहीं, ये कहने के लिए बात में कहा कहते हैं। भक्षमाण मैंने आगे कहने वाली जो स्वाभाविक आसंग लक्षण पाप रूप पाप स्वरूप मृत्यु व्यावृत्त्यर्थम, जो स्वाभाविक जो आसक्ति होती है माने आसक्ति होती स्वाभाविक है माने प्राकृतिक है, सिखाना नहीं पड़ता आसक्ति के लिए, जो स्वाभाविक आसक्ति स्वरूप जो मृत्यु है उसको व्यावृत्ति करने के लिए अत्र यहां पर अत्रत्य मृत्यु शब्दार्थम आहुर वार्तिकाचार्य, यहां आया हुआ मृत्यु शब्द का अर्थ करते हैं, यहां मृत्यु को प्राप्त होना है, मृत्यु का अतिक्रमण नहीं कर रहा है, मृत्यु को प्राप्त होना है, यहां ये जो ये अभी जो भाष्य में दिया हुआ मृत्यु शब्द है, मृत्यु भाव फल बताना है, पूर्व ब्राह्मण जो कहा गया फल बताना है उसको वार्तिकाचार्य बताते हैं क्या है मृत्यु, यहां क्यों भविष्य में आने वाले जो मृत्यु को नहीं लेना, आसक्ति रूप मृत्यु को यहां व्यावृत्ति करना वो नहीं लेना है, या हिरण्यगर्भ भाव को मृत्यु लेना है, इसलिए कहा वार्तिक में ये बोलते हैं। तथा ही आध्यात्मिक परिच्छेद व्यावृत्ति यद समाश्रयात समृत्यु मृत्यु शब्द न फलभूतोत्र भंडते, इस भाष्य में जो मृत्यु शब्द आया है पूर्व ब्राह्मण में आया मृत्यु, तो ये मृत्यु क्या है, ये तो आध्यात्मिक परिच्छेद व्यावृत्ति यत समाश्रय, जिसके आश्रय लेने से आध्यात्मिक परिच्छेद की व्यावृत्ति होती है, समष्टि में जाता है, व्यष्टि की व्यावृत्ति हो जाती है जिसके आश्रय लेते, किसके आश्रय लेने पर, हिरण्यगर्भ के आश्रय, प्राण मुख्य प्राण हिरण्यगर्भ उसके आश्रय लेने से आध्यात्मिक परिच्छेद व्यावृत्ति, आध्यात्मिक जो परिच्छेद है इसकी व्यावृत्ति यत समाश्रयात जिसके समाश्रय से प्राप्त होते, जिसके आश्रय लेने से होगा, माने समष्टि में जाने पर आध्यात्मिक परिच्छेद से मुक्त हो जाता है। सब मृत्यु वही मृत्यु, यहाँ का मृत्यु शब्द यही है, ये भाष्य में जो मृत्यु कहा, मृत्यु आदमा फल में यही बताया, सब मृत्युर मृत्यु शब्द है ना, फलभूतरो तो भण्डते, फलभूत जो मृत्यु है वो अत्र भण्डते माने यहाँ पर मृत्यु शब्द से कहा जाता है। आगे आने वाली मृत्यु तो पाप आसक्ति रूप मृत्यु है, उसको तो अधिक्रमण करना है, उसको प्राप्त नहीं करना, उसको त्यागना है। आगे कहने वाली मृत्यु, वो मृत्यु से ये मृत्यु भिन्न है, इसको प्राप्त करना है, यही यही करके कहा गई थी। परिच्छेद व्यावृत्ति माने क्या, आध्यात्मिक परिच्छेद व्यावृत्ति माने देह परिच्छेद अभिमान व्यावृत्ति है, मैं मनुष्य हूं ये जो परिच्छेद आ रहा है ना, इसकी व्यावृत्ति करना है, यहाँ समष्टि भाव में जाना, ये मृत्यु शब्द है, यहाँ यहाँ का मृत्यु यह हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त होकर बैठना, ये मृत्यु है यहाँ की, और आगे आने वाली मृत्यु आसक्ति रूप है, उसको अतिक्रमण करने को बताएंगे वहां, वो मृत्यु ये मृत्यु अंतर तृतीय ब्राह्मण में मृत्यु आना है, मृत्यु और अतिक्रमण दो दीपति बात, ये वाणी प्रकाशित हो गई तब, मृत्यु को जब परित्याग किया था, प्राण ने जब हटा दिया, शुद्ध हो गई बोलना चाहते हैं, ये कहा। अच्छा, तो वास्तव में मृत्युआत भावो अश्वमेध गति उक्त्या, अश्वमेध गति के द्वारा मृत्यु रूप को प्राप्त होना कहा, फल बता दिया पूर्व का, ये बताया। या एक नंबर टिप्पणी है, गति माने फलम, गति शब्द का अर्थ फल, क्योंकि गत्यर्थक धातु जो होते हैं ज्ञान गमन प्राप्ति, तीन अर्थ होता है, गत्यर्थक धातु का अर्थ गति शब्द जो बनता है, गम धातु से तीन प्रत्यय करके गति बनता है, गम धातु है गम दीर्घतौ, उसे तीन प्रत्यय करेंगे तो गम ती बनेगा, अनुदात उपदेश बने तो तनुत्यादि नाम, अनुदार श्लोक हल्की की तिलक जाएगा, मकार लोप हो जाएगा, बनेगा गति, तो यहां फल हो जाएगा, यह क्या है प्राप्ति, गति माने प्राप्ति, क्यों गत्यर्थक धातु, तो गत्यर्थक धातु तीन अर्थ में प्रयुक्त होता है, ज्ञान गमन प्राप्ति, यह प्राप्ति है। तो अश्वमेध गति उक्त्या माने अश्वमेध फल कथन के द्वारा, यहां गति माने फल, यह अर्थ है। अथ इदानीम, अब इस समय में मृत्युआत्म भाव साधन भूतयो कर्म ज्ञान हो, मृत्यु भाव को प्राप्त होने के लिए साधन क्या होगा, ज्ञान कर्म उपासना सहित कर्म, क्या होगा, अश्वमेध कर्म है और अग्नि उपासना है, तो अथ इदानीम, अब मृत्युआत्म भाव साधन भूतयो, मृत्यु स्वरूप जो प्राप्ति है ना, हिरण्यगर्भ प्राप्ति के साधन कौन है, ज्ञान और कर्म, उपासना और कर्म, यह है साधन भूत, यो ज्ञान कर्म यो और साधन स्वरूप जो है उस मृत्युआत्म भाव को प्राप्त होने के लिए साधन कौन है, तो ज्ञान और कर्म, ज्ञान माने उपासना, उपासना कर्म माने अश्वमेध कर्म है और ज्ञान उपासना है, अग्नि उपासना है, उपासना योर, यहां दोनों ही साधन है, जो अश्वमेध के लिए कर्म कर सकता है उसके लिए तो कर्म है, और जिसके लिए नहीं है तो उपासना है, यही साधन है उसको प्राप्ति के लिए, माने अश्वमेध यज्ञ करने वाला भी हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त होता है, अश्वमेध की उपासना करने वाला भी, दोनों यही है, ज्ञान कर्म, ज्ञान कर्म ज्ञान, और यथा उद्भव, जिससे इसकी उत्पत्ति होगी, उद्भव माने दो नंबर टिप्पणी बताते, यथा उद्भव यस्मात कारणात बक्षमाण पाप भी अनुभव, जिससे कि आगे कहने वाले जो पाप आसक्ति रूप मृत्यु से कि अनभिभव नहीं होगा, दबेगा नहीं, जिससे प्रकट हो पाएंगे साधन, सही कर पाएंगे या उपासना और कर्म, नहीं तो उपासना सही नहीं हो पाएगी, कर्म भी सही नहीं हो पाएगी, यदि आसक्ति है तो, आगे वाला जो पाप बताने वाले हैं आगे मृत्यु शब्द से आसक्ति को बताएंगे, वो आसक्ति से अभिभव नहीं होने वाली जो है, ऐसा कर्म और ज्ञान उपासना दोनों उद्भव, इसकी उत्पत्ति जैसे हो तत्प्रकाशनार्थम, उसके प्रकाशन करने के लिए उदगित ब्राह्मण आरभित, उदगित ब्राह्मण का उपासना करना चाहते हैं, जब तक आसक्ति रहेगी तब तक ये नहीं हो पाएंगे, जब तक परिच्छिन्न आसक्ति रहेगी तब तक हिरण्यगर्भ आपको प्राप्त होना संभव नहीं है, और सुबह उपासना फल फलीभूत नहीं हो पाएगा, और सुबह कर्म फलीभूत नहीं हो पाएगा, तब तक ये बताने के लिए आगे का उदगित ब्राह्मण है, परिच्छिन्न में जब तक आसक्ति नहीं हटेगी तब तक समष्टि भाव में जाना संभव नहीं, ये हो नहीं पाएगा, उपासना सही नहीं हो पाएगी आपकी, इसके लिए कहना है, ये कह रहे हैं, आरंभ किया जाता है, कहा अच्छा। ननु मृत्युआत्म भाव पूर्वत्र ज्ञान करण फलभूतम, पूर्वादि शंका करता है महाराज, पहले जो उपासना और कर्म का फल क्या बताया, ज्ञान माने उपासना, अश्वमेध उपासना, कर्म माने अश्वमेध कर्म, जो अधिकारी है कर्म करेगा, जो अधिकारी उपासना करेगा, दोनों का फल क्या बताया, मृत्यु स्वरूप बताया, मृत्यु स्वरूप को बताया मैंने, हिरण्यगर्भ को मृत्यु मान करके मृत्यु स्वरूप फल बताया, मृत्यु भाव को प्राप्त होना बताया, फल बताया, उत्तम उद्गित ज्ञान कर्म वस्तु, और उद्गित उपासना और उद्गित कर्म, वहां उद्गान कर्म करना है और उद्गित उपासना, ये जो उद्गित ज्ञान कर्म वस्तु, उद्गित ज्ञान मान उपासना और कर्म, ये दोनों तो ये तृतीय ब्राह्मण में चर्चा होनी है। ये तो मृत्वात्म भाव अतिक्रमण फलम बक्षति, यहां बताएंगे मृत्यु स्वरूप जो फल है उसको अतिक्रमण करने को कहेंगे। पूर्व ब्राह्मण में मृत्यु को प्राप्त होने को कहा और इस ब्राह्मण में कहेंगे मृत्यु को अतिक्रमण करने को बोलेंगे, तो विरोध है, ये पूर्वादि की शंका है। ननु से लेकर ननु मृत्वात्म भाव पूर्वत्र ज्ञान कर्म फलम उत्तम, पूर्व में तो अश्वमेध यज्ञ अथवा अश्वमेध उपासना का फल बताए मृत्यु रूप को प्राप्त होना हिरण्यगर्भ को, और उद्गित ज्ञान कर्म वस्तु, आगे जो उद्गित ज्ञान कर्म आएगा, ज्ञान कर्म ने उद्गित उपासना या उद्गित कर्म, इनका तो मृत्वात्म भाव अतिक्रमण फलम बक्षति, जो आसक्ति जो मृत्यु है उसके अतिक्रमण बताएंगे, विरोध होगा पूर्वादि बोलेगा। यहां तृतीय ब्राह्मण जाके मृत्यु को अतिक्रमण करने को कहा ना, पूर्व में मृत्यु को प्राप्त होना विरोध है परस्पर, पूर्वादि कहेगा। अतो भिन्न विषयत्वात् फलस्य, फल भिन्न विषय का है, वो मृत्यु रूप को प्राप्त होना पूर्व ब्राह्मण बोल रहा, आगे वाला ब्राह्मण मृत्यु को अतिक्रमण करने को बोल रहा, भिन्न विषयत्वात् पूर्व ज्ञान कर्म, पूर्व कर्म ज्ञान उद्भव प्रकाशनार्थम, न पूर्व कर्म ज्ञान उद्भव प्रकाशनार्थम, पूर्व जो पूर्व उपासना अश्वमेध उपासना और अश्वमेध कर्म के उद्भव के लिए माने सिद्धि के लिए ये आगे के जो प्रसंग है ये कहना बनता नहीं, क्योंकि विषय भिन्न है। ये पूर्वादि का है तो नायब दोष करके सिद्धांत कहेंगे, ये फिर पढ़ेंगे इस बात को, समय हो गया ये रखते फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णस्य